De weg wordt nu geblokkeerd door een enorme doos. Een soort verhuisdoos met een woest wezen erin. Die kijkt heel boos. En die kijkt echt heel boos. To do an audio video for you. We can do one. Yeah, really. Okay. I have time. Yeah, please do. Mensen van de Losers Arcade, denk ik. Die met een doos, een soort verhuisdoos met een enorm boos figuur erin. Dat met zijn hoofd kon bewegen. Dus die hadden daar een leuk muziekje bij. Hey. Dan gaan we nou even kijken bij de meditatie afdeling.